ni starije šetaju, još uvijek stojim i čekam, vjerujem da ćeš doć. Sumnjive dame prolaze, skrivam lice, bježim sa svjetlosti. A ti gledaš noćni program, ne mariš mnogo za mene, jel preklinješ možda da izađeš večeras? Nema veze. A ti gledaš noćni program, ne mariš mnogo za mene, jel preklinješ možda da izađeš večeras? A ti gledaš noćni program, ne mariš mnogo za mene, jel preklinješ možda da izađeš večeras? Nema veze.